a 107esports@gmail.com, o si no també ens podeu fer arribar el vostre vot del millor jugador tant d'Unió Esportiva de Figueres com de Peralada, també el grup al Facebook, el 107 Esports. Per tant, doncs, aquesta temporada és una de les novetats i a final de temporada doncs, donarem un trofeu tant al millor jugador del Peralada com al millor jugador de la Unió Esportiva Figueres, des d'aquí, des del 107 Esports. Per tant, doncs, nosaltres, i ja, no ens volem estendre més, simplement tornem a recordar el nostre telèfon 972 51 12 68. Des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre tenim línies obertes perquè ens digueu doncs, allò que més us sembli interessant, quelcom que ens vulgueu fer evident, ens ho podeu dir, ja que tenim les línies obertes des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs, nosaltres que anem a començar el nostre programa i avui ho farem parlant de la Unió Esportiva Figueres i de la seva victòria ahir al camp del Júnior de Sant Cugat. Per tant, doncs, posem fil a l'agulla i comencem ja el nostre programa d'aquest diumenge. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Són l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports. Parlem de la Unió. Cala Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Cala Gina, un somni fet realitat. Cala Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Cala Gina. Doncs arrenquem el nostre programa i ho farem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que ahir debutava a la Lliga. Ho feia jugant al camp del Júnior, un nou vingut en aquesta categoria, igual que la Unió Esportiva Figueres, el Júnior que quedava campió del seu grup de la primera regional i que la Unió Esportiva Figueres es va imposar per 1-2 per part dels locals. Jugaven José, Solivelles, Blasco, Argemí, Manu, també ho feia Uri, Pol, Sors, Moja, Torrembó i Mallol. També jugaven Dani, Coque, també ho feia Manolo i Òscar Vega. Per la Unió Esportiva Figueres jugava Ricard López a la porteria, el Forcea, Ricard Ferrer, Murga, Jordi Cruz, Luque, Ferran Grau, Pol Comte, Feixes, Pedro del Campo i Toti Terradellas. Jugaven també Moñino, que entrava al minut 59 substituint a Toti, també al mateix minut entrava Tessi substituint a Pol Conte, jugava també Jairo, que entrava al 74 substituint a Àlex Feixes i, Àlex Feixes i Argi, que entrava ja al minut 86 substituint a Pedro del Campo. Els gols arribaven al 0-1, obra de Pol Conte, minut 24, ben aviat a la primera meitat. L'1-1 arribava al minut 77, obra de Coque de penal, i l'1-2 el marcava Jairo al minut 82. La Unió Esportiva Figueres, que es va haver de sobreposar, va haver de jugar els últims 10 minuts amb un jugador menys, però tot i això es va endur la victòria. Tot i no disputar un molt bon partit, els homes d'Arnau Sala van aconseguir els 3 punts. Nosaltres anem a sentir el que ens comentava al final del partit el tècnic

Fundació Esportiva Figueres està a punt d'iniciar una nova temporada en la seva secció de futbol sala. Aquest any s'ha canviat l'equip de federació i nosaltres, que al llarg d'aquesta setmana hem parlat amb el seu tècnic, amb en Jackie Abolí. Anem a sentir el que ens comentava el tècnic de la secció de futbol sala de la Fundació Esportiva Figueres. Bueno, estem aquí amb en Jackie Abolí, el tècnic de la secció de futbol sala d'aquesta Fundació Esportiva Figueres. Jackie, molt bon vespre. Bé, una Fundació Esportiva Figueres, aquesta temporada 2011-2012, que està a punt d'iniciar-se. Explica'ns una mica quin equip ha pogut fer i doncs, com ho teniu tot plegat a hores ara? Bueno, aquest any el canvi més important és que hem canviat de federació i ens vam proposar anar a la divisió d'honor de la Federació Catalana, que és un salt de qualitat, ja és la màxima divisió de la Federació Catalana de futbol sala, i llavors això ho hem fet perquè podíem comptar amb una sèrie de jugadors importants d'aquí de Figueres i Rodalies que estaven jugant a fora a categories nacionals i ara han tornat, no? Llavors fem un equip bastant competitiu. Comentaves el canvi de federació més destacat. Aquest canvi de federació, a què es deu? Aquí. Bueno, per començar, la gent que no és d'aquest món s'ha d'entendre que és un lío futbol sala, crec que és l'únic esport al món que té dues federacions i passa aquí a Catalunya, a Espanya i passa a tota Europa. Hi ha una federació que és exclusivament de futbol sala i una altra que depèn del futbol. Nosaltres estàvem a la que depenia del futbol i ara ens han canviat a la que depèn del futbol sala. Simplement és això. No estàvem massa contents de com vien l'any passat, estàvem en una categoria molt baixa, no tenim cap opció de pujar i en aquesta ens han ofert l'opció d'estar en una categoria alta, doncs per això hem fet el canvi. La temporada passada és la primera temporada que estàveu dintre de la Fundació Esportiva Figueres. Què va passar? L'equip, potser la categoria que no era la que corresponia, l'equip no va acabar de donar la talla. Explica'ns una mica què és el que va passar. Bueno, vàrem començar amb una plantilla àmplia, vam confiar en uns nanos joves que no ens van donar resultat, vam tenir que prescindir d'ells per incompliment, sobretot. Després té un jugador important com era en Gavi al principi de temporada, per qüestions laborals no va poder jugar, i la veritat ens vam quedar amb una plantilla una mica curta i bueno, no va anar com li anava, però tampoc va anar tan malament, vull dir, vam quedar de mitja taula per món i bueno, va ser un any de començament, arrencar, i ara aquest any és l'any de consolidació. I aquesta temporada en la divisió d'honor de futbol sala, de la Federació Catalana de Futbol Sala, l'equip que ha pogut fer ha pogut tornar Toni, l'Adrià, en Javi Preset també, l'Isaac, que són fitxatges contrastats tots ells, que ja havien estat amb vosaltres. Explica'ns una mica què és el que preteneu amb aquests fitxatges. Bueno, pretenem més que res fer un equip competitiu, un equip que disfruti a la pista, que doni bon espectacle. Crec que estem entrenant molt i molt bé, portem ja 3 setmanes entrenant i la veritat és que l'evolució de l'equip cada dia és millor, s'està entrenant amb molt de ritme, amb moltes ganes. Això ho tinc que agrair també a en Xema, que és el meu ajudant, vull dir, en Xema és el preparador físic, però amb mà dreta total, i la veritat és que estem entrenant molt i molt bé. Gent, com bé dius tu, hi ha l'Adrià, en Toni i en l'Isaac, que ja venen amb experiència de categoria nacional, però a més estem fitxat també nanos que venen del futbol, però que ells tenen molta il·lusió, moltes ganes d'aprendre, i estan entrenant molt i molt bé, són en Marcos i en Pericet, i a més també tenen Miguel a prova. Això junt amb els de l'any passat que ja teníem, en Juan, en Víctor, en Carrillo, quin és de l'any passat, en Xiomala Mili, i també en el juvenil, en l'Ivan, que encara no s'ha reincorporat. Jo crec que tenim una plantilla molt completa, molt completa. L'objectiu seria quedar a la part alta. Explica'ns una mica quins objectius teniu de cara a aquesta temporada. Bueno, la veritat és que tenim il·lusió, ganes, però no ens hem plantejat tampoc un objectiu perquè no coneixem ben bé el nivell de tots els equips. Sabem que hi ha 2 o 3 equips molt forts. Precisament el dia 10 mesurarem una mica les forces amb el Ripoll per saber una mica on estem, que és un dels equips forts de la categoria, però a més hi ha la Garriga, que es veu que és un equip que s'ha reforçat en jugadors inclús de plata de l'altra federació. Hi ha el Sant Andreu de la Barca, hi ha diversos equips forts, i llavors l'objectiu L'objectiu és, pues mira, guanyar el primer partit de Lliga i després veurem, no? És clar que ens plantegem estar a dalt, però tampoc sabem quin objectiu realment. Cap a Nadal crec que podrem dir quin objectiu hi ha, ja haurem vist més de la meitat dels equips i sabrem realment on podem acabar. Comentaves que desconeixíeu el nivell, però pel que us han parlat, el nivell que hi pot haver seria equiparable a la divisió de plata? Jo crec que entre una nacional B i potser un parell d'equips nacional A. I uns de, segons m'han dit, a veure, amb la gent que he parlat que coneix més bé aquesta categoria, que hi ha una certa diferència entre els equips de dalt i els equips de baix, més que potser en altres lligues, no? Llavors els dos o tres o quatre de dalt, poder quasi nivell nacional A, els del mig nacional B, que és on nosaltres podíem estar, i els de sota serien una preferent catalana, llavors intentarem lluitar per estar en el grup de dalt. De cares a aquesta temporada també s'havia parlat, no sé si finalment serà possible, de crear un equip juvenil. Explica'ns una mica com està el tema. Bueno, estem treballant, degut una mica a la incompatibilitat d'horaris, hem tingut dificultat per trobar entrenadors, llavors potser no es podrà fer l'equip federat, però sí que estem treballant amb grups de nanos, i l'idea és anar creant escola i intentar, pues, si no es fa aquest any, poder per la Copa Catalunya al final de temporada o per l'any que ve segur fer-lo. I doncs, des de la Fundació Esportiva Figueres, com es valora el fet d'aquest canvi de federació? Explica'ns una mica des del club com es valora. El club en principi ens ha fet confiança en nosaltres, bé, no tenim cap queixa del club, al contrari, ells apoyen el futbol sala, nosaltres els hi vam proposar i de seguida ens van dir que féssim el que nosaltres creiem millor, i el que tinc a dir és agraïment perquè ens apoyen amb les nostres decisions. Som dintre del club, la secció, pues, confiem molt en nosaltres fins ara i la veritat és que nosaltres intentarem tornar-los aquesta confiança amb resultats. Doncs Jackie, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort en aquesta nova temporada i des d'aquí doncs seguirem les evolucions d'aquesta Fundació Esportiva Figueres. Bueno, home, gràcies a vosaltres per recordar-vos del futbol sala i com vulgueu ja sabeu, esteu convidats a venir al pavelló els diumenges al migdia, que és allà on jugarem els partits de Lliga. Gràcies. Doncs això és el que comentava el tècnic d'aquesta Fundació Esportiva Figueres, en Jaqui Abolí, que aquesta setmana jugaven dos partits amistosos. El dijous ho feien a la pista del Sant Julià de Ramis, Sant Julià de Ramis 1, Fundació Esportiva Figueres 6, i ahir un amistós a la pista del Ripoll, Ripoll 3, Fundació Esportiva Figueres 3. Per tant, doncs, un empat a 3 a la pista d'un dels equips favorits en aquesta edició, en aquesta divisió d'honor de la Federació Catalana de Futbol Sala. Nosaltres fem una petita aturada en el camí, tornem tot seguit després d'uns minuts per la publicitat. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Connecta't a www.107musica.com. Reggae Night. El reggae, les nits dels dijous, és el protagonista. Reggae Night. Dijous a les 11 de la nit a 107 Música. Música folk. Música tradicional. Músiques d'arrel. Cosmos, música folk a la teva ràdio i també per internet. Cosmos, tradicions i cultura. Els diumenges a les 5 de la tarda a 107 Música. 107 Música. Música al 100%. Sent set música, la més musical. Alors,

però bueno, això s'ha d'anar veient, no? Perquè no són noms, sinó que són equips, treball, feina, companyerisme, il·lusió, és tot això el que fa quedar-te davant, eh? Si haguessis de fer una aposta, quins equips posaries? És molt aviat, no? Però si tu que ets un bon coneixedor del món del futbol, d'aquestes categories, quins equips posaries perquè estiguessin davant al final de temporada? Jo diria que n'hi ha 5 favorits, que són el Girona B, el Bescanó, el Ripoll, el Palafrugell i la Jonquera. El Roses, es pot comptar entre aquests? Quin ha de ser l'objectiu real d'aquest Roses? No, la directiva correctíssimament ens demana que salvem la categoria i nosaltres hem de mirar això, perquè si mirem molt lluny ens apoderem el que tenim davant. Mirem el que tenim davant, que són partits complicadíssims, però ens ho pagar, mirar de fer punts per salvar la categoria, que està tan difícil, i que l'equip s'hi trobi cada vegada millor i si la salvem, perfecte, si és sense patir ja, bingo. Són coses que ja de moment li falten 3 punts menys per l'objectiu. Exactament, sí senyor. Gabriel, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Merci a tu. Doncs un Gabriel Maragall que es mostrava satisfet per la victòria aconseguida i, atenció al que comentava, que en 7-8 anys que porta entrenant a la primera regional mai havia vist una primera regional tan i tan competitiva amb equips de tant de nom com aquesta. Cal veure doncs, si els equips amb nom seran al cap i a la fi els que estaran finalment a dalt. Nosaltres, que com dèiem, també parlàvem amb el president d'aquesta agrupació esportiva Roses, amb en Sergi López. Anem a sentir el que ens comentava el Preci. Bueno, Sergi, debut del Roses a la segona catalana amb victòria 2-1 davant del segon classificat de la temporada passada. Explica'ns una mica com has vist el partit. Bueno, hem jugat amb un rival molt fort, és un dels, per mi de, personalment crec que és un dels 3 equips favorits per estar allà dalt, conjuntament amb el Palafrugell, Girona, bueno, el Riudellots i ells, un gran equip i bueno, hem fet un gran partit a nivell defensiu, hem aprofitat aquests 5-6 minuts que el Ripoll ha baixat una mica els braços i bueno, hi hem remuntat, no? Un partit amb 0-1 i bueno, se'ns ha posat de cara amb el 2-1 i l'equip ha estat, jo crec que a partir de l'empat, jo crec que s'ha posat al camp, ens hem trobat a gust i hem començat a fer el nostre futbol. És el que tu deies, no? Remuntar un 0-1 a més contra un equip com el Ripoll no és gens fàcil, no? No és fàcil, però amb aquest equip que tenim tot és possible perquè són jugadors que s'entreguen fins al minut 95, s'entreguen a... tenen amb molta casta, s'entreguen a l'esperit i bueno, jo crec que és la filosofia nostra, la filosofia de l'entrenador, no donar per perdut cap partit fins al minut 95. Hem aprofitat, torno a dir, que ells han abaixat una mica els braços, hem empatat, hem començat a estar a gust al camp i hem remuntat, hem fet el 2-1, inclús hem pogut marcar un golet més. Com veus aquesta temporada del Roses? Comentàvem abans amb en Gabriel que des de la directiva no s'ha posat cap objectiu, l'únic a salvar la categoria, no? Com veus? Com ho veus tot plegat? Que disfrutin, que juguin a futbol i la pressió poder d'alguna manera l'any passat entre cometes era estar on vam arribar i aquest any torno a dir, jo crec que els jugadors han d'estar continuar amb la mateixa mentalitat, disfrutar, jugar a futbol, anar partit a partit, anar fent les deures cada setmana i al final jo crec que a final de curs jo crec que tindrem un bon resultat. Objectiu, jo crec que mentre aguantem la categoria i fem bon futbol i estem allà i els nanos disfrutin i els nostres seguidors, pues bueno, jo crec que és l'objectiu. Aquest any s'ha de disfrutar i l'any passat va ser un esforç titànic, l'arribar on vam arribar, vam treure uns resultats jo crec justos i jo crec que tothom ja ho va veure i aquest any toca disfrutar, passar-ho bé. Doncs Sergi, esperem que així sigui, que us ho passeu bé i parlarem en properes setmanes. Gràcies. Doncs és el que diu el president de l'AE Roses, Sergi López, objectius d'aquesta temporada, únicament treballar i disfrutar, que l'equip disfruti i s'ho passi bé sobre el terreny de joc. Nosaltres que continuem parlant d'esports aquí, el 107 Esports, aquesta nova temporada que arrenca avui diumenge 11 de setembre aquí al 107 de la FM, a la 107 Música. Recordin que estem rebent trucades al 972 51 12 68 perquè votin per al millor jugador al llarg de tota la temporada tant de la Unió Esportiva Figueres com del Peralada. En el nostre blog trobaran els diferents jugadors, tots els jugadors de la plantilla que vulguin vostès votar al llarg i ample de tota la temporada. Tindrem premis al llarg dels diferents mesos de competició. Per tant, doncs, estem esperant la vostra trucada al 972 51 12 68 des de les 8 fins a les 10 del vespre cada diumenge. Set Esports, parlem del Peralada. Doncs nosaltres que arribarem al final de la primera hora, arribarem al punt horari de les 9 del vespre parlant del Peralada, un Peralada que ha debutat avui a la primera divisió catalana, ahir ho feia el Figueres amb victòria fora, avui ho ha fet el Peralada de Nacho Castro amb victòria a casa. 4-3, un Peralada que es posava 3-0 al descans amb 3 gols de Sergi Arranz. Després, però, el Mollet podia retallar distàncies amb un 3-1, però finalment Sergi Arranz tornava a posar el 4-1. Un pòquer de gols de Sergi Arranz que ha donat la victòria, perquè el Mollet en el minut 82 i el 89 ha fet el 4-2 i el 4-3 i encara en el temps de descompte, en els 5 minuts d'allargament, hauria pogut aconseguir el gol de l'empat. Nosaltres, al final del partit que parlàvem amb els diferents protagonistes, ho fèiem amb Borja, un dels jugadors de Peralada que ha tornat aquesta temporada al seu club d'origen. Anem a sentir el que ens deia en Borja doncs just abans de... Bueno, Borja, primer partit de Lliga, victòria, com has vist el partit? Bueno, la primera part hem començat amb Sergi Arranz estar molt acertat, ens ha costat una mica els primers 15 minuts, ells també, una mica hem sortit tots els equips a veure què passava, ells apretaven molt, nosaltres també, però a partir del minut 15 hem entrat una mica en joc i hem combinat més jugades, doncs hem fet el primer i després hem fet el segon i el tercer arrel de les bones combinacions de tot l'equip, i bueno, res, la veritat és que molt content per l'equip i pel debut que hem tingut. Un 3-0 a mitja part dona tranquil·litat, no? Sí, te'n vas al descans veient que ha fet bé les coses, que l'equip ha jugat bé, que els últims minuts hem estat molt acertats de cara a gol, però bueno, ara ho has vist, 4-2 ara fa tant 5 minuts i qualsevol moment, qualsevol errada, defensant se l'acomodant i et poden fer un gol, si va doncs una mica distraccions doncs t'acaben fent gols. Doncs com veus aquest Peralada 2011-2012? Bé, és una mica aviat per veure, però la gent estava molt il·lusionada i a nivell de l'estuari doncs veig que la gent té ganes, tots molt motivats, crec que hi ha un vol bastant compacte, en defensa com en atac i bé, anar sumant punts i a veure com la Lliga es va desenvolupant i a seguir endavant. Doncs moltes gràcies, Borja. Perfecte, tu, Dani. Parlàvem també amb el míster d'aquest Peralada, amb un Nacho Castro que, tot i la victòria, doncs es mostrava satisfet per el joc de la primera meitat, però no massa amb el de la segona. Anem a sentir el que ens comentava Nacho Castro un cop finalitzat el partit. Nacho, primera victòria en la jornada inaugural, un partit que ha tingut dues cares. A la primera meitat un Peralada que s'ha posat 3-0 i a la segona meitat s'ha hagut d'acabar demanant l'hora. Què és el que ha passat? Què ha canviat? No, hemos bajado, nos han entrado las dudas a raíz del 3-1 y del 4-2 de ellos y hemos dado muchas facilidades. Sobre todo ellos acumularon mucha gente arriba, no cerrábamos bien, la gente de banda se quedaba muy abierta, tampoco la gente que ha salido de refresco desahogado al equipo en la salida del balón y sobre todo a la apretar.

es un buen equipo para esta categoría, ¿no? Igual que esta gente, yo este equipo creo que va a estar en una zona tranquila de mitad de la tabla y tiene buenos jugadores, sobre todo en el centro del campo, tiene 3-4 futbolistas muy dinámicos. El problema es que hoy en la primera parte creo que supimos aprovechar pues los posibles defectos que tenían, les hemos ganado muy bien la espalda y con la gente nuestra en velocidad les hemos causado muchos problemas. Nacho, de veritat, moltes gràcies, moltes felicitats per aquests primers 3 punts i esperem que continuï la cosa així. Muchas gracias, Dani. I també, per finalitzar, parlàvem amb el president del Peralada, amb en Josep Isern, que ens comentava això. Bueno, Josep, una primera jornada i primera victòria d'aquest Peralada que pinta bé, no? Tot i això, un partit amb dues parts ben diferents. Explica'ns com ho has vist. Bé, he vist el començat un Peralada molt nerviós els primers 5-10 minuts, quan ens hem assentat al camp m'ha agradat molt l'equip, hem jugat un practicat un futbol, jo crec que molt bo, les proves estan que ens hem posat amb uns 3-0 i sense passar gaires apuros, el Mollet no ens creava ocasions i nosaltres estàvem bé. Llavors és la segona part, jo crec que hem tornat a començar amb aquests nervis, ens ha fet un gol al Mollet, hem ficat-nos el 4-1, ens hem relaxat i al final hem hagut de patir. Si juguem com la segona part, malament. Una primera part de llibre, no? Aquesta Peralada combinant, tocant, agressiu. Sí, jo crec que sí, però a mi m'agrada molt la primera part, és el que demana en Nacho en aquest equip i nosaltres des d'aquí per que ens agrada, un equip agressiu i que jugui bé la pilota i que veiem un bon futbol, que és el que hem vist la primera part. A la segona meitat els canvis potser no han donat el que s'esperava, no han aportat massa, no? Bueno, crec que ha sigut una mica una circumstància de tot, fem els canvis, anem 4-1, també ens relaxem una mica tots, el Mollet ens fa llavors un altre gol, ells s'ho creuen, ells pugen la intensitat, pilotes bombejades, tampoc de joc, sinó joc directe i bueno, hem patit fins al final, però l'important és que hem tret els 3 punts. També el Mollet ha posat molta gent a dalt, no? Sí, home, no li servia de res una derrota i ha anat a intentar, si podia, buscar un empat i s'ho ha cregut fins al final i ha estat a punt. La veritat és que el Mollet té molt bon equip i jo crec que farà molt bona campanya. I el Peralada, què en podem dir d'aquest Peralada de 2011-2012? El president, quines sensacions té? A hores d'ara, després del primer partit de Lliga, ja doncs, hem pogut veure algú. Quines sensacions tens, Josep? Bueno, tinc dues sensacions. Si és la de la primera part, jo crec que farem una campanya molt bona i que podem estar els 6-7 primers sense patir gens i si fem jugar com a la segona part, serem un equip molt vulnerable i que ens costarà molt bona i patirem. Josep, de veritat, moltes gràcies i felicitats per aquests 3 punts. Molt bé, i tu, merci. Doncs, el Peralada, parlant d'aquesta victòria 4-3 d'aquest Peralada, posem nosaltres punt i final en aquesta primera hora. Anem a fer una mica de publicitat, 4 consells publicitaris i tornem tot seguit ja amb la nostra segona hora. Recordin, tenim línies obertes al 972 51 12 68 en què poden votar el millor jugador tant de la Unió Esportiva Figueres com del Peralada. Al llarg de tota la temporada poden trucar els diumenges al 972 51 12 68 però també poden votar a través del 107esports.blogspot.com i també a través del nostre grup al Facebook 107esports Facebook /107esports i també el nostre mail 107esports@gmail.com. Per tant, doncs, des de fa una horeta pràcticament, des de les 8 del vespre fins ara mateix poden anar trucant i també en la nostra segona hora per comentar quelcom, també per fer les votacions del millor jugador tant de Peralada com de la Unió Esportiva Figueres. Nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem ja tot seguit per començar la nostra segona hora.